5-0. And the evidence will be reduced. To change the stagnation and the unity of Mujahideen, we started discussions with the Iran-based parties. On May 13, our representatives in Islamabad held discussion with the Iran-based parties. This discussion continued for 2 hours. Within these 2 hours, we reached an agreement in 6 articles and issued a communique. Also, we continued this discussion in Iran in 3 rounds of talks. At the end of the discussions, we established a jihadi council. زمنګ د دې شورا د تشکیل اهداف مشخص داسې وویل شو من دا یو مقدمه ګڼو او دا اندا پراخ اتحاد لپاره یو د لارې اوارولو او اسانولو لپاره مقدمه ده د دې شورا د تشکیل یو هدف دا ده چې د مجاهدینو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي او اشتراکي مسایې په جبهاتو کې منتره شي حکومت ساته چې د مربوطه تنظیمونو په منځ کې د مجاهدینو ترمنځ شړې تکالیف اختلافات موجود وي هغه د منځ وي سي او مربوطه مجاهدین خپل جهادي قوت تنها د ګوډاګي رژیم په خلاف استعمال کوي نه په خپل منځ کې نه د بل مجاهد په خلاف ان د مجاهدینو ترمنځ د اختلافاتو د منځ وړل او د جهادي قوتونو ترمنځ هماهنګي او اتفاق The Jihadi Council is of the base to uphold unity among Mujahideen. The aim of this Jihadi Council is, firstly, uphold unity among all Mujahideen, uphold coordination between fighting fronts inside Afghanistan, and also to wipe out all differences existing among them. Not to use their force against each other, but to use all their force against the puppet regime of power. دغه هدف دا ده چې په سیاسي اړخ کې کومې سیاسي معاملات او دسیسې چې په دنیا کې د جهاد په خلاف باندې راولاړې شي نو دغه دسیسو شنډول به په ګډه کوو او سیاسي موضع به زموږ یو وي او په کوم سیاسي اړخ کې چې د جهاد لپاره بهتر کار ایجابوي نو هغه کار به موږ د یو دیوي موضع نه سیاسي فعالیت کوو د سیاسي دسیسو په ګډه مخنیوی او د سیاسي فعالیتونو په ګډه پیشرفت او پرمختګ To have a common stand in face of all interests and machinations which may have been brought about against Mujahideen. And to work for a common purpose which may arise. Dream. اوس چې موږ د ټولو مجاهدینو ترمنځ یا تر حکومت تر عنوان لاندې یا د اتحاد تر عنوان لاندې مقبول اتحاد نشته عملي اتحاد نشته زموږ به دا مشترک تلاش وي چې د ټولو مجاهدینو ترمنځ چې په هغه کې دغه وګونه اتحاد وایو یا د عبوري حکومت کې فعلا شامل جماعتونه زموږ او د دوی او د نورو مجاهدینو ترمنځ د کلي عملي اتحاد لپاره به مسلسل او دایمي په ګډه کار کوو خپل رابطه به د دې وګړي اتحاد سره جاري ساتو یا د دې عبوري حکومت سره به جاري ساتو د دې رابطې هدف به دا وي چې د دې عبوري حکومت کې شامل تنظیمونه هم دا اصل قبول کړي چې د خپلو مجاهدینو جهادي قوت تنها د دښمن په خلاف استعمال کړي نه په خپلو منځونو کې دویم د سیاسي معاملاتو د سیاسي په مقابل کې صادقانه او عملي موضع یو ولري او دریم دوی هم دا قبول کړي چې د ټولو مجاهدینو ترمنځ داسې حکومت جوړول ته ضرورت ده چې هغه د انقلابي افغانستان د ادارې کفایت ولري او د غفلي رژیم دغې حکومت د تشکیل په نتیجه کې په اسانۍ سره ډېر زر د منځه لاړ شي نو زموږ درېیم هدف د ټولو مجاهدینو ترمنځ د وحدت راوستل لپاره دایمي مسلسل او فعال کار کول دي چې زموږ دا اتحاد وسعت پیدا کړي او دا په یوه برخه کې یا په یو اړخ کې خلاصه نه شي does not exist among Mujahideen. So, for this purpose, we will contact the interim government to establish a full unity among Mujahideen so that they will oppress any place against them. And they will accept the full unity among Mujahideen, they will not achieve any success. من په دې باندې قناعت نه لرو چې د دې جهاد کومه رهبری چې وسکیږي دا سالمه او کافی رهبری ده. دې رهبری کې تعدد او تفرق موجود ده او د افغانستان ټول مجاهدین علما او ټول هغه خلک چې په دې قضیه کې داخل دي هغه د زړه له کومې نه په هر مرحله کې د هر ډول تعدد او تفرق نه نفرت لري او دا زموږ مسؤلیت ده چې د رهبرانو ترمنځ دغه تعدد او تفرق د اسلام په اصول باندې د اسلام د بهبود په خاطر باندې د منځ راشي او دا په یووالي بدل شي. من دا مجمع د دې حکومت کې د شامل تنظیمونو په خلاف نه ده تاسیس کړي بلکې دا د تعدد په خلاف تاسیس کړي. درېم دا مجمع کوم داسې اړخ نه لري چې هغه د بل حکومتي ارګان د جوړولو لپاره مستقله اراده وکړي بلکې هغه حکومتي ارګان چې هغه د افغانستان د ټولو مجاهدینو د تایید وړ وي او ټول جهادي قوتونه پکې برخه وادي د هغه ارګان به حمایت کوي نه د داسې بغلي او جانبي حکومتي ارګانونو نه چې هغه د ټولو مجاهدینو حضور پکې نه وي او ټول مجاهدین د هغه تایید او ملاتړ ته حاضر نه شي. We want to explain that the Jihadi Council is not against the Civil Parties Alliance, or it is not against the government of Mujahideen. We do not want to establish another government, but we want to establish a government shared by all Mujahideen. من د پاکستان او د ایران نقش په تیرو لسو یوولسو کالو کې د مهاجرینو خدمت کړی مجاهدینو ته یې موقع ورکړی او په بین المللي سطحه باندې د جهاد او د افغانستان د مسلمانو خلکو د حقه حقوقو نه دفاع کړې ده. دا قابل تقدیر ګڼو او زموږ دا حرکت د ګاونډي اسلامي هیوادونو د مصالح په خلاف یو حرکت نه دی بلکې موږ د دې خبرې ضرورت ګڼو چې په افغانستان کې دغسې یو اسلامي حکومت تاسیس شي چې د هغې په نتیجه کې په منطقه کې د افغانستان پاکستان ایران او حتی تر نورو اسلامي هیوادونه چې پندکه کې نږدې دي تر بنگلاديش او ترکیه پورې دغه یو اسلامي قوت جوړ شي چې هغه د ګاونډي دښمنانو لپاره داسې یو ساده قوت وي چې هغوی د تجاوز جرأت نه په افغانستان لري نه په پاکستان او زمونږ همیشه په خپلو منځونو کې دغه سې همبستګي موجوده وي چې زمونږ هغه ګاونډي ملکونه چې پاکستان موجودیت نشته تحمل کولی یا د افغانستان موجودیت نشته تحمل کولی یا د ایران موجودیت نشته تحمل کولی هغه د هغوی لپاره قابل تحمل او برداشت وګرځي او په منطقه کې په اسلامي هیوادونو او د هغې په منافعو باندې حمله کول دا د هغوی د وس نه پوره نه وي. نو په دې خاطر موږ دا حرکت د درې واړو هیوادونو ترمنځ د آئین مستقبل کې د یو عملي قوت د ایجاد لپاره مقدمه ګڼو او خپل جدوجهد په دې لاره کې ادامه ورکوو. A government in Afghanistan which will prevent any interference and of neighboring countries in Afghanistan, Pakistan, Iran, and Bangladesh. And they will tolerate the existence of these countries and will not act against the interests and profits of these countries. The Islamic government tells that Afghanistan is a Muslim country. We have to say that the government is a Muslim او ټول دنیا اسلامي هیوادونه نور آزاد هیوادونه چې د افغانستان د خلکو سره د دې حق په لاس ته راوړلو کې خپلې همکارۍ ته ادامه ورکړي او کوم خلک چې اوس په دې عبوري حکومت کې دي دوی نن دا تقاضا ده چې د حکومت اعتبارات او امکانات باید د ملت په ګټه استعمال شي نه د تنظیمونو په ګټه باندې او که څوک دې کار ته ادامه ورکړي هغه به شاید د ملت لپاره او د افغانستان د مسلمانو مجاهدینو د نظر نه پټ نه وي او هغې دپاره به قابل برداشت هم نه وي. The Islamic government in Afghanistan is the right of Mujahideen. Also, we request members of the interior government not to use their capacities for the service and profit of their related parties. Afghanistan is a nation. یا غانا لار دارا چې ټول مجاهد قوتونه خپل کې متحد شي او د خپل سرنويش د تعین قابلیت او قوت په ځان کې ایجاد کړي او کدا کار ونه شي نو به د افغانستان د سرنويش د تعین لپاره دوه ابر قدرت را وړاندې کیږي. موږ د دوه ابر قدرتونو هر څه سره د افغانستان په اړه کې وکی هغه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې فیصله نه غنو او د دې خبرې باندې زور اچاو چې د افغانستان په بوري حکومت کې شامل تنظیمونه د دې نه بهر نور جهادي قوتونه دوی خپلو کې لاس یو کړي او د افغانستان د خلکو سرنوشت په خپل لاس باندې تعین کړي او د مجاهدینو په قیادت کې د دې خبرې قوت او قابلیت پیدا شي چې خپل سرنوشت خپله وټاکي. که او دا قابلیت صرف د وحدت په عملي وحدت په نتیجه کې راځي، که موږ خپل سرنوشت په خپله ټاکلو قابلیت په ځان کې پیدا نه کړو، بیا به زموږ سرنوشت دوه ابر قدرت ټاکي او هغه به په هېڅ وخت کې زموږ په ګټه نه وي، د منطقې په ګټه به نه وي او زموږ لپاره به قابلیت قبول نه وي. زمنګ تقاضا دا چې د دې تنظیمي قیدات نه تنازل شي او یو اسلامي نظام جوړ شي، موږ ټول په دې اسلامي نظام کې مسؤلیت ادا کولو او ژوند تیرولو ته تیاری او آمادګي ولرو. دغه صورت ته چې موږ د افغانستان په خلکو کې د خپل سرنوشت په پرتا کولو قابلیت ایجاد کړي، او هیڅ باید دې قابلیت ایجاد اول په مقابل کې خنډ باندې واقع نشي. We also request all personages not to work for the interest of their related parties, but to work for a common end, which is about the interest of their related parties, and considerate about their related parties' interests, so that we will lead a life under the shade of an Islamic world. زمنګ تنظیمونه منحل کړو او په اسلامي حکومت کې په اخلاص عملی انداز کې را جمع شو، نو په دې صورت کې زمنګ کامیابی یقیني ده او هیڅ انشاءالله په دې کې تشک او تردد نشته. او که موږ په تنظیمي موجودیت باندې په فشاري وکړو هغه پاتې شي، نو زمنګ لپاره به یا د وسیل بنیاد حکومت جوړول مورد قبول وي او یا به دا لانجه تر داسې سرحده پورې دوام کوي چې بیا به د هیچا لپاره قابل رغبت په دې مسله کې نه وي. د دې لپاره چې نه د داسې وسیل بنیاد حکومت چې هغه د دشمن سره موږ ګډ جوړ کړو دې ته مجبور شو، او نه دا د افغانستان قضیه داسې اوږده شي چې دوستان هم د دنه نور زړه توري شي او د دې په نسبت څوک رغبت نه لري. لنډه لاره دا ده چې موږ هغه تنظیمونه چې د اسلام د خدمت لپاره جوړ کړي وو هغه د اسلام په نفع باندې منحل کړو، د اسلام په نفع، د اسلام په حکم او د مسلمانانو په ګټه منحل کړو. د تنظیم منحلول اسلام منځ راوړي او د تنظیم په فشاري د اسلامي نظام مخه نیسي. که موږ دا تنظیمونه د اسلامي نظام د تاسیس، د اسلامي حکومت د قیام او د مسلمانانو د حریت لپاره جوړ کړی وي، نو نن اسلام دا حکم کوي چې موږ دا تنظیمونه د اسلام په ګټه، د اسلام په حکم، د مسلمانانو په خاطر باندې منحل کړو او ټول په خپل ځان کې د دې خبرې او سیلا او قابلیت پیدا کړو چې د اسلامي حکومت په سایه کې ژوند وکړو او هغه ته عملي بیعت ورکړو او دغه اسلامي حکومت چې هغه عملي اړخ لري او د مجاهدینو په ساتنه وسیله بنیاد حکومت وي، هغه د افغانستان سوین نه شو ټاکي او د افغانستان قضیه په نږدې وخت کې حل شي. We will also participate a common notice government among Mujahideen, and if we do not unite, we will be forced for a secular government shared by our enemies. If the parties are established for the purpose of an establishment of an Islamic government, we will not cling to the parties, but for the purpose of an interior government, we will leave these parties and establish a common government of Mujahideen, because this is necessity of this time, which Islam's, the instructions of Islam ordered us to do so. موږ په خپل نوبت رهبران دا جدي او مسلسله تقاضا کوو چې دوی هغه تعهد چې کړی دی په شورای مشورتي کې هغه په نظر کې ولري او د افغانستان د مجاهدینو دغسې یو جامع حکومت په عمل کې منځ ته راشي چې هغه د دې جهاد رهبرۍ قابلیت ولري. او که دا مدعا ونه منل شي نو په دویم قدم کښې به مونږ د افغانستان د جهاد د سنګرونو د برجسته قمندانانو سره مستقیما په داخل د افغانستان کښې رابطه نیسو او د افغانستان د سرنوشت تعین به د قمندانانو په منځ کښې په داخل د افغانستان کښې کېږي او مونږ امید هم نه لرو چې د افغانستان سرنوشت د افغانستان نه خارج تعین شي. په سلو کښې سل د دې خبرې امید په کار دی چې د افغانستان سرنوشت په داخل د افغانستان کښې د برجسته مؤمنو قمندانانو په منځ کښې تعین شي او په هغې صورت کښې به د هېچا دپاره د اعتراض او د تش دغه ځای نه وي. For the establishment of common Lord's government of Mujahideen, we request them first of all to do so. But if they didn't do so, we will contact commanders of Mujahideen, which will bring about a common Lord's government of Mujahideen. The Russian Afghanistan military, for the Hemet, the Fede regime, the Bakide. او د دې رژیم حمایت دا هم دومره جنایت دی لکه روسان چې په افغانستان کښې وو. زموږ جهاد به تر هغې دمه لري تر څو د روسانو حمایت او دا رژیم تر منځه لاړ شي او افغانان خپل ملک ته د واپس کېدلو فرصت لاسته راوړي. او آخر کښې به زموږ یو ملګری هغه مشترک اعلامیه چې مونږ د شورا جهادي لخوا نه ترتیب شوې ده ولولي او په دې رابطه باندې که بیا د چا سره پوښتنه وه مونږ تاسې اضافه وکړو. Of course, there was something, I made some summary in brief. You know, I translated the main points of the speech of the retirement. Muhtaram Urur. سید اسحاق مجددی د منصور صاحب د تنظیم نماینده مونږ سره دوی به دا متن اعلامیه ولري. در پای نشست های مشترک نمایندگان شورای ائتلاف اسلامی هشت گانه افغانستان با آقایان مولوی نصرالله منصور رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، قاضی محمد امین وفات رهبر داعیه اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان، مولوی رفیع الله معزن رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان و نادعلی مهدوی نماینده شورای اتفاق اسلامی افغانستان در تهران و در جهت تحقق اتحاد و هماهنگی فعالیت های جهادی و سیاسی کلیه گروه های مبارز افغانی، مجمع بنان شورای جهادی ائتلاف هشتگانه و تنظیم های مستقل اسلامی افغانستان با شرکت گروه های مذکور تشکیل گردید. به همین مناسبت بیانیه مشترک از سوی رهبران این گروه ها منتشر شد که متن آن به شرح زید است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بیانیه مشترک تنظیم های جهادی افغانستان. در راستای جهاد اسلامی و آزادی بخش ملت غیور و شجاع افغانستان علیه کفر، کمونیسم و ارتش سرخ، ما به مرحله حساس از تاریخ کشور اسلامی خود قرار گرفته ایم. ارتش سرخ با خفت و خواری از افغانستان متواری شد. دولت دست نشانده کابل در معرض سقوط قطعی قرار گرفته و ملت مسلمان ما انتظار شدید استقرار حکومت عدل اسلامی را در افغانستان در ظل وحدت و تفاهم کامل تنظیم های جهادی دارد. خواسته بر حق ملت و آرزوی تمامی شهدای مظلوم افغانستان اتحاد، برادری و رسیدن به یک توافق اصولی است. لذا بر اساس این خواسته مشروع و اراده بر حق ملت مسلمان، رهبران تنظیم های مؤثر و معتبر جهادی در طی نشست های متوالی به توافقات زیر رسیدند. دیدگاه و موازه خود را در قبال اوضاع جاری قضیه افغانستان به شرح زیر اعلام می دارند. اول، تا سقوط کامل رژیم دست نشانده کابل جهاد ما ادامه دارد. دوم، ما خواهان ایجاد افغانستان اسلامی مستقل، آزاد و غیر وابسته می باشیم. سوم، ما هر نوع دخالت قدرت های خارجی را که به نام حل قضیه افغانستان در پی پامال نمودن اهداف جهاد اسلامی ما باشد مردود می دانیم. چهارم، ما با هر نوع تلاش برای حلی که با اهداف اسلامی جهاد ما مغایرت نداشته، زمین ساز استقلال، آزادی و حکومت اسلامی در کشور ما باشد موافق می باشیم. پنج، افغانستان اسلامی در آینده تحت هیچ نوع شرایط صحنه رقابت و درگیری ابرقدرت ها نخواهد بود. شش، حکومت آینده افغانستان حکومت اسلامی بر مبنای قرآن و سنت نبوی متشکل از همه نیروهای جهادی خواهد بود. امضای زاهدی سخنگوی شورای ائتلاف اسلامی افغانستان، مولوی نصرالله منصور رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، قاضی محمد امین وقاد رهبر داعیه اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان، مولوی رفیع الله معزن رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان و نادعلی مهدوی نماینده شورای اتفاق اسلامی افغانستان در تهران. یقین کامل داریم که به یاری پروردگار بزرگ و همکاری تمام نیروهای مؤمن، مخلص و متعهد اسلامی، آرمانهای والای شهدای عزیز ما را که همان وحدت کتله های جهادی و تحقیق حکومت اسلامی مبتنی بر قرآن عظیم الشان و سنت پیامبر بزرگ اسلام است تامین سازیم. خداوند با مؤمنان و محرومان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داعیه اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان برهبری قاضی محمد امین وقاد، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان برهبری مولوی نصرالله منصور، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان برهبری مولوی رفیع الله معزن. دا اختلاف بنیادی وجه سیاسی موضوع ده. دلتا تنظیمونه ایجاد شوی دیو موضوع نیول شوی. ممکن هر تنظیم پلزان ورطا قوی او مستحق معلومی. هر تنظیم دستی فکر رو کی جزب جهاد کی قوی موضوع مستحق دیمه چه براست قضیه کرش. دستی و قایده را تر اوسا من تنه در آقلی چه دغا ذهن در مسابقه چه هر تنظیم زان قوی و مستحق یعنی دا حل کی اواره تو چې برا د قضیه کې راځي اتفاق او قاعده وشي. دا مشکل باقی ده نو دا اختلاف باقی ده. دا مسله چې موږ کوم کار کړی ده تر اوسه جهاد مستقیما د پارټۍ پر رابطه کېږي. حکومت صرف یو نوم ده، سیاسي نوم ده. حکومت لا تر اوسه دلته مې اداره نه لري او د مجاهدینو سره ډایرکټ رابطه هم نه لري. دا هغې اکمال نه کوي، د هغې سوق نه کوي، هغې ته تمنا نه وایي. موږ د دې حکومت په شورای مشورتي کې برخه اخیستې وه، د حکومت اثر سره موافق یې. خو موږ لا تر اوسه پورې د حکومت په جماعتي بنیادونو جوړ شوی دی، نه په غیر جماعتي بنیادونو. کله چې حکومت په جماعتي بنیادونو جوړېږي نو جماعتونو ته په هغې کې چې واجد د شرایطو وي حق ورکوي. نو دی حکومت لا تر اوسه پورې د اوو تنظیمونو نه بهر نورو خلکو ته حق نه دی ورکړی. خو مشورتي شورا فیصله کړې ده چې دوه برخې د اوو تنظیمونو درېیمه برخه د اوو تنظیمونو نه بهر په هغه معطله پاتې ده. دوی مذاکرات د اتګوني اطلاع سره کول، دا ناکام شو. په شپېتو نفر په شورا کې په پنځه کسانو قابله کې قانع نه کړل. موږ غوښتل چې دا ریکارډ د هفګانه او هشګانه یا ریکارډ د وګوني او اتګوني چې ټول افغانستان په دې دوو کلمو کې بل پاتې وو. څنګه خبره ده وګوني او اتګوني نتیجه څنګه راتلې؟ موږ غوښتل چې دا ریکارډ مات شي او غلط وګوني اتګوني اصطلاح ختم شي. مهیت کې دا به بیان کړه ته موږ ګورو چې دا حکومت یا بشپړ شي، ټول تنظیمونه به دې کې برخه واخلي او دې کې چې نواقص دي اصلاح شي، دا عملي کارو کې او یا یو بل قاعده باندې عملي حکومت مطرح شي. نه به موږ دیم کړنه اوس د دې مذاکرات په خوا د اتګوني سره کېدل موږ دا غره بیلو. اوس که دې کولای شي چې د موږ د پنځو واحدونو د یو کس سره مذاکرات وکړي ټول مسله حل شي. دا اسانه شوه د پخوانه په دوی د اتګوني سره کول شورا اتفاق سره کول موږ سره کول منصور سره کول اوس موږ سره مختصره کړي دوی د پنځو واحدونو سره کولای شي. هاته د پنځو واحدونو د یوه مانده سره چې خبره وشي مسله به حلېدلی شي. موږ ډېر تکلیف د اتګوني اشتوګانه اصطلاحات ختمول غوښتل او ګونګ مجهول ناکام مذاکرات هم غوښتل چې یوه نمونه ورته وښایي. دغه اتګوني اتحاد چې څو دوره مذاکرات د اتګوني سره ناکام شو سبب څه حالدا چې موږ د ویسره یو دوه مذاکرات د ساته اسلام آباد کې ویلې لامه پر کړه باندې تکړه دل دوه مې تهران کې ویلې لامه پر کړه یو شوران تشکیل کړي. زمون په نظر باندې مسائل ټول قابل حل دي. هغه چې نه حل کی هغه د ځنه خلک نه وړي چې مسله حل شي. نو موږ سره یو نمونه اجتماع ته باندې کوم مسائل قابل حل دي موږ نه وړو چې تراته دې ځنه کمی کېږي. خو مثلا دغه حالي کې چې په یو ملک کې کوم سیاسي ورګانونه یا واحدونه باندې سره شي او هغه په اکثریت باندې یو داسې قاعده وځي چې اسلامي ملک اسلامي قاعده وځي چې د مسلمانانو په ګټه وي نه خلک باندې تکلیف نه موږ قاعده وځي تنظیم په ګټه نه وځي کې قاعده چې وځي کېږي د اکثریت په توګه په ملک کې هغه د ملک په ګټه وځي کې هغه هر مسلمان چې وایي د خپل استعداد مطابق ګټه ترلاسه کړي. د افغانستان دروازه د اسلام دروازه ده. هر مسلمان د هر مسلمان هر مسلمان خلاص نه ملک شخص د دې مدایل نه چې د ټول افغانستان اعتبارات او حقوق دا په ملک راځي شي وي موږ د افغانستان د اجتماع یو برخه یو او د ټول افغانستان به بده پر ما کار کوي. یو بل څه مته د فرانسې ستاسو دې دې او تفصیلی بیان نه دا مو دا وایي هیڅ په بلته چې د افغانستان پر یو ګوري حکومت ستاسو کې دې مادي ولې تاسو د خپل طرفه وخت راغوګا نه باورې نه لاله پالي ستاسو دې خپل بیان کې دا وی کار جوړا دا وی په مذاکراتو دا وی په ټول د انجمن دې اعتراضونه نه دې مطلب دا نه کوم چې ګوري حکومت ناکام موږ د ګوري حکومت ناکامۍ اطلاق موږ نه کوو. او ګوري حکومت خپله ټول هغه خلک چې د صحنې ناظر دي دا نتیجه ګیري کولی شي چې دا حکومت فعال دی یا غیر فعال دی. دا حکومت د ټول مجاهدینو نمایندګي کولی شي نه په زمونږ رغبت په دې کې دی چې دا حکومت لکه څنګه چې د افغانستان د مجاهدینو د مسلمانانو د اکثریت نمایندګان څلور نیم سوه کسان کافي شمېر خلک دي برجسته قمندانان علما سیاست مداران رهبران پکې وو. هغوی چې کومه فیصله وکړه هغه محترم وګڼل شي او د هماغې فیصلې مطابق حکومت تیار شي او هغوی چې کومه امید و چې دا حکومت باید تنظیمونه د حکومت په خدمت کې وي او حکومت د جهاد په خدمت کې وي په هماغې باندې عمل وشي نو موږ د دې سره سل په سلو کې ماتیږو. خو د مشورتي شورا فیصلې نادیده ونیول شي د هغوی توقعات او امیدونه نظر نه وګرځول شي او صرف پر اعلان حکومت د تنظیمونو په خدمت کې وي نو دا حکومت بې دنه چې موږ دا تعبیر وکړو ناکام دی. دا به په عمل کې سبق بعد خلکو ته وښودل شي دا ناکام. شمیر کې نه مې څه کولای ته خو دا شوکه ورته تاسو یو نه خلاص پېټري باندې ما خو یو نه ونه. هغه مثلا خو موږ څنګه نه ما خو مشرتي شورا ته په داسې شمیر باندې راغلی یو ځای باندې موږ قرارداد نو موږ ملت ته شورا ته د احترام په بنیاد باندې به دا چې موږ ته حقوق ډېر راکړي اندې راکړي شورا کې حاضر شي. هغه شورا کې کوم کمیشن چا نه فري تعین شو باندې کې زموږ نه مننه نه هم لار کې مشرتي احترام کړي دا به چې ته احترام کړي ته خدمت جوړولو فائدې ته احترام کړي دا نو سره ټول اشتا دا ته هغه چې ورته په دې نو سره خدمت مشرتي شورا کې پیندل نه تیم پورې کېږي یعنی به هیڅ څه هم اخلاقي راغته نه نه وړي. اما دا وی سره حکومت رسما نه کار تر ورته هغه موږ غوښته چې دا موږ سره مشورتي شورا کې دا ته وی فرشي او موږ نظر قابل حل وا خو موږ فرصت نه کول شو چې مثلا ته حق هم کاری وکړو دا نو کېدل نه کول شو نو سره دا وی سره حل نه شو. دا دا نه شته باور چې حکومت چې کله مشورتي شورا کې جوړ شو پیندې سم د فروری باندې نو د فروری د دیشن نه وړاندې ان د پیندې سم تر دیشن مګره د حکومت خارجه وزیر سفر وکړ دا حاضر سفر په دغه حال کې چې د حکومت هغه استدامه در څنګه وشه تعرفي در څنګه وشه شکل وزیران به سره پیژنې سیاست نه وشه پالیسی نه وشه صلاحیت نه وشه کنه ضعیف نه وشه خارجه وزیر دا سفر یو کیندې معنا دا و چې دا حکومت خلکو ته ضعیف وو به ارزښ ورکړل شو زموږ په نظر دا اشتباه یا به دا مسله باید ځای مشه کې حاصل یا حکومت عملي خپل کارونه پر مخ نیولي څه وخت بعد دا مسله به رابطه نیول شي حکومت ونده ونه کوله سیاست په لسی مشخص نه هغه مسله ته نه ارزښ ورکړي. د دې معنا دا و چې دا ټول سره مسله حل نشي دا حکومت حکومت نه نه موږ غوښتل چې دا دې سفر راغل کو د دې په ځای چې دوی دا ته ګونه واخته ګونه پرامانه سفرونه کوي خصوصي پروازونه کوي هغه دې تراوري دوی ته دې ورغلي نتیجه موږ ته ورغلي دا کنه نتیجه لري دا د پنځو تنظیمونو اته تنظیمونو یو تنظیم واحد سیاسي په هدف تقدیر شي او زموږ د ایمان کې خبره وشوه اعلامیه مشترک لیکل شوې ده حکومت اسلامي به په آینده کې په معنا د کتاب سنت باندې وي او دا د ټولو مسلمان افغانانو مشترکه مدار هر مسلمان افغان چې د هر نظریې د هر سیاست د هر مذهبي فکر خاوند دی خو د تشکیل د حکومت په معنا د کتاب سنت دا د ټولو مسلمانانو په مرکه حاجه مشترک دی مذاهب کې بیا وي دا مشترک حد نمن دا مثلا حرکت ټول تنظیم ذکر دا دی ته ځای چې موږ نه لیکو نه موږ تر اوسه پورې خپل آینده کارونه هغه بیا مې اجلاس ځان کړی دی او هغې کښې دا موږ تر اوسه نفاق نه دی تعین کړی موږ د دې درې تنظیمونو چې دلته مرکز اقامت لرو موږ د خپل مسلمان ورونو سره د دې تنظیمونو کې دي او موږ سره همنظر